Uep, com va? Ei! Quant de temps? Tot bé, d'exàmens i tal, tot bé, no? Tot bé, tot bé. S'ha finit tot. S'ha finit, ara ja estan lliures i tornem aquí. I no faran ni vacances ni hòsties, perquè això ho fem perquè ens agrada. I ara que tenim més temps, doncs més programes. Què? Algo de dir, Toni? No molta cosa, no? No, bé, avui com a... tornar a estar aquí? Sí, tot això sempre. Senyorava això, ja. Sí, és veritat, és que sí. Avui farem un programa dedicat més a ses novetats que hi ha hagut aquests darrers mesos. I ara començarem amb una banda que volen recordar que cerquen bateria, que però he vist que pel seu face encara no ha ningú que sé. No. Que estrany. Ja ho va. Bé, recordem el grup que és Relix, és una banda de Barcelona, anomenada Relix, com he dit, que practiquen heavy metal. I què passa? I el tema que vos posarem és del seu darrer disc, Vull ser lliure. Què hem de fer, Lot? Res, estic sol·licitat. El seu últim disc, Vull ser lliure. La cançó és Els dies se'n van. Relix. M'és igual, no puc parar pensant tot el que faig. I és que avui no tot ha de tenir significat. Vaig tirant aquí i allà, estic sempre amunt i avall. És el moment, si no la vida passarà volant. Estranya aquesta cançó, no? Estranya, a mi m'agrada molt. No ho dic com a algo negatiu, ho dic perquè té aquest tros d'harmònica, no? En pla, s'han sí, traït, no? Escola de s'han traït. Sí, sonava molt, bon s'han traït. No sé, m'ha sorprès que duri tan poc i... De fet, crec que és la més curta del darrer disc. Les altres duren 4 minuts, una cosa així. I crec que anava a dir. Si no ho saps tu. De sang traït, sí, que... Bé, és igual, ja ho diré, sí. Sí, no, pot ser que han fet com a escola, no sé. Sí, sí, exacte, no em porta a dir res més. Bé, ara passam a Cru. Són un grup del Penedès format per tres membres de Revolta 21 que se separaren el 2011. I bé, toquen un hardcore accelerat i potent amb influències com Refuse, Rise Against o Barry Charrac. I bé, guanyen tret el seu primer àlbum, que és Trinxem-ho tot, que se pot descarregar a la seva plana web. I la cançó que han duit és El principi, de Cru. Lluitem ara per fer realitat el somni. Lluitem ara! Go! Un dia vam decidir al principi. Està bé per presentar aquesta banda nova. Bé, nova. Sí. Un àlbum nou, sí. Almenys. No, és a dir, la banda és nova, el que passa és que són exintegrant de Revolta 21. Bueno, però si tenen nom nou, són una banda nova. Bé, ara toca... Mane? Sí? No, bé, no, anava a dir això, que aquesta cançó és com a representativa. No, molt bé, ara toca presentar un avanç d'Adenda, Hardcore Punt de Barcelona. Bé, han estat preparant nou treball i van penjar en els seus feis un avançament de dues cançons i han duit una d'elles anomenada Estranyem-nos d'allò familiar, fem familiar tot allò estrany. Què toca ara? Bé, ara passam a una cançó d'un grup de hardcore melòdic que han dit anteriorment, que són Malestar Social. Tragueren un split aquest any juntament amb altres dos grups que són Atraco a Mano Armada i System Fela, que bé són alemans, per dir. I bé, estem a ser diu Com si res. Ui, pa. Come on. All right, I think we've got it now. Let's do it, huh? Ah! Vale, doncs ja hem arribat a la nostra secció. I bé, amb Isaac acabarem a partir de la secció, perquè avui la secció serà un pèl més llarga. Sí, perquè no sé si ho recordeu, però vàrem preparant en Toni que dugués dues cançons que són dues versions d'una mateixa. Exacte. Per comparar-les. Feta que... pels mateixos components, però de diferents grups. I endavant. Bé, sense cap més... No? Començar amb la cançó. Una de les primeres és de Defcon 2, que és una banda de Madrid, practiquen, com ja sabeu, un rap metal. I bé, avui, com he dit, vos duc una cançó anomenada Los Muertos del Rock, i després passarem a una versió feta per, no sé si ho recordeu, una banda anomenada Strawberry Hardcore, que és una banda que té paral·lela en Strawberry, en César Strawberry, el cantant, un dels cantants principals. I bé, ara posarem la cançó i després ja anirem arreu. Vinga, doncs, Muertos del Rock. I d'això és una, i la veritat és que la cançó està molt bé, és una, la velocitat és... No, manco, no? Bueno, més rockera. Més rockera, ja, més... També s'ha de dir que és un dels àlbums Alzheimer, que és un dels primers, no primers, però un dels inicis, no, diríem. I no era tan metalero com és ara... Era més rock metal. Era més rock metal, sí. Sí, sí. I ara vos posarem la cançó que realment aquesta és la versió que realment fan en directe Defcon 2, perquè és molt millor. És a fondo i a poco metal, tio. Feu poco metal. Claro. Idò, molt més estralla, molt més ràpid. Sí, Los Muertos del Rock, Strawberry Hardcore. O no, se nota la diferència, no? Brutal. Bastant, m'agrada bastant més, sí. I és bastant més curta. Clar, si les altres fa un poc cansina. A mi m'agrada molt aquesta versió. És com més animada, com més... I més, el pont aquest és bastant més metalero que fa... Sí. Que hi ha l'harmònic aquell. Sí, allò està super molt bé. I deu això. Bona comparació, està bé, de tant en tant ho podem fer. Sí, sí. Si hi ha alguna que en teniu, o si vosaltres oients en teniu qualcuna en especial que vulgueu que posem, i de enviar-vos un correu. A Facebook. Sí, sí. A Facebook. Bé, ara passam a un grup de thrash metal d'aquí de Mallorca, que bé, se formaren el 2010 i ara enguany han tret el seu primer disc. Bé, està format per tres components, un guitarra, un bateria i un baixista i cantant. I bé, cal destacar que tots tres musicalment són molt molt bons, molt molt bons, i vull dir, se noten en directe, no? Tenen un molt bon sí, directe, sí. Perquè tècnicament són, que són bastant bons. Bé, dic que aquest grup enguany ha guanyat el Metal Battle del Wacken Open Air, és a dir, bé, s'han presentat en el concurs això i han guanyat i se'n van a Alemanya a tocar juntament amb tots els altres grups, i bé, si no són els més joves, seran dels grups més joves que hagin anat a tenir Wacken, és a dir, res. Increïble, sí. Sí, no, bèstia, és a dir, genial. S'ho va fent a Barcelona, no? Sí, és a dir, les semifinals i les finals s'ho van fer a Barcelona, això, I ben bé. Serà una bona representació, jo crec. Sí, jo crec que sí. Estan... I... Jo, personalment, crec que són de lo millor que hi ha per aquí. Sí. Me sorprenen cada vegada que els veig, saps? Dic, no, serà molt exagerat. No, no, els veus i dius, sí, sí. Sí, no, és que realment són molt... molt bon espectacle i tal. A més, en part també, és a dir, lo des Metal Battle i això, clar, me digueren que molt de grups d'allà eren més tipo Black, Death, Metal més extrem, extrem, moltíssim, no? Moltíssim de grups. Sí, ara s'ha més. Clar, com que era més tràgic això, suposo que això també, clar, és un poc... Ei, està distintiu, no? I... Sí, però jo crec que sobretot miren qualitat. Sí. No seria just que ho fessin tampoc, per gènere. Clar, tampoc això no, però... També dic que se van presentar Neurotic Disorder, també d'aquí, sí, de també Mallorca, que canten en català, que els han posat alguna vegada. Sí, més sí, d'una. Ben bé. Bé, l'àlbum se diu Catalepsi i estem a canduites Pluralized Chaos. Qualitat, hi ha qualitat. Sí, sí. I què t'ha fet triar aquesta cançó respecte a les altres? No sé, vull dir, troc que és bastant... Hombre, en part un poc saturada, les altres realment eren com molt llargues i per tant no sí, també... m'extendre, no? Però realment aquesta cançó, sí, no sí. Sé, la troc molt tralla, molt directa, troc que... I bona. Representa bastant bé el que és en general el tralleri. Sí, perquè... sí, sí. Feia un estil molt old school, completament, sí, dius, ostres, sí, sí. Sembla una banda d'aquestes clàssiques. Sí, no, realment, bastant pesat. Bé, és que però no és, pur, molt... no és pur thrash, és a dir, no és més pur, és a dir... No, jo me sí, refereixo que no és so... Clar, no és 100% tralla, sinó és més... Com però, sonen, saps, i tal. Sí. Agafen un clar, so molt global des metal, podríem sí. Dir, no? Sí, home, més thrash, el que passa és que li fiquen coses molt originals sí, i d'altres és... bandes i de tot, se nota que tenen allà bagatge... A mi me recorden un poc un grup que se diu Havoc, que també, o Havoc o Violator, que són d'aquests grups de thrash, diguem, més moderns, entre còmetes, sí. Però que també sonen molt bé i tal. El Violator estan de puta mare. Sí, són molt bons, molt sí, bons. Sí. Ben bé. Bé, d'això bé, en part estic tot el que del trop espectacular, Plural Lights Chaos. Sí, genial. Bé, tot, tots els títols estan bé, que sí, m'agraden bastant els Camporals. Ben bé. Doncs ara per seguir aquí amb un pot de representació illenca, hi ha una cançó que fa temps que volia posar d'un grup d'aquí que se diuen On Burial i fan un Black and Death, saps? Un death metal amb, creuat amb black metal. I aquesta cançó, bé, m'agrada bastant aquest grup i és un dels grups que més m'ha sorprès en quant a aquest estil, perquè normalment no me tira molt. I aquesta cançó pues, és realment la que més m'agrada d'aquest grup i se diu Condemned to Oblivion, és a dir, condemnat a l'oblit. I és un poc llarga, però bé, que espero que la disfruteu. Good. Més ràpid, joder. Quins hippies, eh? Molt hippie tot. Bé, doncs, per avui ja... Ens n'hi ha comprat, no? No ho deixarem amb una cançó així de tralla i canya en català, com sempre, perquè ja hem afegit una de més a la secció, i per no allargar molt més, ho deixem així. I també volia dir una cosa, que ara estem preparant un programa de versions, que ja està al dente. Està al dente, sí. Ja a l'hora, perquè d'aquí pot ja ho farem. Té bona, bastant bona pinta. Sí, hi ha cançons que serà bastant ben versionades. Un bon programa, un bon canvi aquí, un pot de varietat. En fi, sempre més usar. Mos despedim i fins la setmana que ve. Vinga. Adéu. A cuidar-se. Adéu. Si el teu grup és afí a la filosofia del programa i vols que hi soni, envies material a canyatrallacatalà@gmail.com o a través del Facebook. Per escoltar tots els programes, visita el blog canyaitrallancatalà.wordpress.com o el blog de Ràdio 77, 77.wordpress.com.